Ścigają, rzeczywiście gender zakradł się, ideologia gender zakradła się i tutaj, więc absolutnie tutaj już te dwie grupy można porównywać. No dobrze, ale to była duża dygresja, a tymczasem siodełko rowerowe od PiS czeka i właśnie no dla, tym razem dla wszystkich panów, bo właśnie ten tekst taki pański, proszę bardzo. Dosyć mocny, zdecydowany niemiecki tekst, krótki, punkowy, tak jak trzeba, tak jak trzeba. Oczywiście utwór jest z tej dekady lat 2000, z tej dekady XXI wieku. Ja zawsze lubię w tego typu piosenkach, te klawisze są takie w ogóle lekko zdeformowane i są takie trochę szalone te klawisze, takie klawisze, które, na których by grał Joker z Batmana pewnikiem, gdyby mógł. Ale przecież nie istnieje. Joker z Batmana nie istnieje. Nie może cię skrzywdzić. Przecież nie może cię skrzywdzić nigdzie. Nie jest tutaj koło ciebie. Nie jest w ogóle. Także to był utwór zespołu PiS-e, a teraz nazwa dosyć myląca. Chasseur de la Nuit. Przepraszam. Nazwa francuskojęzyczna, jak słychać po prostu. Ale la nuit du chasseur, no to jest noc łowcy, noc myśliwego, a le chasseur de la nuit, no to będą łowcy nocy. Tak mi się przynajmniej zdaje. Ale pod tą francuską nazwą kryje się jeden Duńczyk, Kim Larsen, który jest odpowiedzialny za projekt Of the Wand and the Moon, który z tymże projektem również do Polski czasem, Polskę czasem odwiedza. I dobrze, bo rzeczywiście no są to takie typowo zimowe utwory, po prostu, żeby na ten koncert przyjść i się ogrzać nie tylko gitarą, ale rudą brodą Kima Larsena, która daje takie ciepłe światło. Godni następcy gatunku neofolk. Absolutnie tak. Tu płyta Łowców Nocy, bo nie chcę po raz kolejny wymawiać tego po francusku, dlatego chwytam się tłumaczenia. Jest, muszę przyznać, z tego roku i tam nie ma złych utworów po prostu. Ale jako, że prowadzący jest człowiekiem i ma swoją historię życia, to wybrałem utwór Poisoned Past, zatruta przeszłość. Yeah.

cóż, warto chyba w tę noc jechać, w tę noc dryfować, żeby tak piękne dźwięki móc usłyszeć, i mówię tutaj za siebie przede wszystkim, nie za innych, dlatego że Kim Larsen rzeczywiście ma absolutnie, według mnie przynajmniej, talent. Te melodie są ciepłe, te teksty są, jak może zauważyliście, albo usłyszeliście bardziej, one są dosyć smutne. Są. Niemniej jakoś pomagają. Pamiętam, jak ja miałem ciężki okres, to ja w kółko słuchałem tego poprzedniego projektu Kima Larsena, Of the Wind and the Moon. I mimo tego smutku miało to jakąś siłę taką. Tam jest jakieś światełko w tym graniu. Przynajmniej ja tak to interpretuję. A teraz może, żeby... Każda dobra audycja polega też na pewnej zmianie klimatu. Dlatego teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali zespołu Electrogenic. Nazwa anglosaska mocno, ale zespół jest z Włoch. To odwrotnie niż na przykład w przypadku Italo Disco w latach 80., gdzie Niemcy udawali Włochów i sobie nadawali włoskie imiona bądź nazwiska albo włoskie nazwy. Nie, tutaj Włosi nazywają się po angielsku. Zespół oczywiście gra taki fajny synthpopik, żywcem wyjęty z lat 80., ale działa współcześnie, to znaczy działa w tej dekadzie. 2014 rok bodajże, to jest utwór, to będzie utwór Skills. I to jest następny mocny utwór tego zespołu, który znalazłem. Szukam słabego utworu, na razie na taki się nie natknąłem, ale zobaczymy. Na razie są naprawdę mocni według mnie i po prostu dobrze grają. Audycja polega na tym, żeby prezentować tę dobrą muzykę przede wszystkim. Wydaje mi się, że w tym przypadku ten warunek zachodzi, a później może przyjdzie czas na większe szaleństwa. Treasure is No i w tempie, no i dobrze, Electrogenic to już było, a tak jak powiedziałem, może już troszeczkę dużo tego elektro było, tych różnych dosyć typowych rytmów, które nadałyby się na nie jeden, na nie drugi i na nie trzeci festiwal muzyki gotycko-nowofalowej, zimnofalowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy przeszli troszeczkę do dekady lat 70., ale znowu w takim metaforycznym sensie, a to dlatego, że jeśli chodzi o muzykę z lat 70., to tę muzykę gra taka ilość kapel współczesnych, bądź po prostu XXI-wiecznych, że głowa mała, jest tego naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. Stoner Rock trzyma się mocno. A dziś chciałem właśnie zespół stoner rockowy zaprezentować, brytyjski, który łączy te oba światy. Dlaczego? Dlatego, że Hawkwind zaczęli w 69 roku i dzielnie grają ponad 40 lat. 40? Tak, 40 lat. A nawet więcej. Więc Hawkwind teraz i z takim przesłaniem. Oczywiście utwór będzie miał trochę z reguły takie stoner rockowe melodie. Są dosyć długie, nawet dochodzą do kilkunastu minut te suity takie psychodeliczno-elektryczne. Tu będzie tych minut troszeczkę mniej, ale przesłanie jest znakomite, bo tytuł utworu to Master of the Universe. A według pewnych też duchowych ścieżek, to my sami jesteśmy tymi Masters of the Universe, jak w kreskówce, czyli my sami jesteśmy w stanie zmieniać nawet najbardziej podstawowe aspekty swojego świata, jeśli tylko chcemy. To jest taka troszeczkę rozbudowana wersja sloganu "Jesteś zwycięzcą". I tak chciałbym, przynajmniej tak interpretuję ten utwór Hawkwind. No dobrze, to cóż, słuchamy. Thank you. No i jak? Mam nadzieję, że dobrze. Hawkwind i rzeczywiście no mocno psychodeliczne eksperymenty, umówmy się. Zapewne, nie wiem, znam to tylko z plotek, zapewne po zażyciu pewnych substancji te przejścia między lewym a prawym kanałem, te różne eksperymenty dźwiękowe na pewno brzmią jeszcze bardziej kosmicznie, bo to wręcz podchodziło pod rocka kosmicznego absolutnie. Pytacie mnie na przykład, czemu nie ma DAF, czyli nie chodzi mi o... Och, to już bym zrobił chrypciochę, więc nie powiem, nie dokończę. Nie chodzi mi o Deutsche Amerikanische... Chodzi mi właśnie o Deutsche Amerikanische Freundschaft. No powiem tak, będzie. Będzie, ale nie dziś po prostu. Deutsche Amerikanische Freundschaft to oczywiście jest zespół bardzo zasłużony dla muzyki syntezatorowej, dla muzyki industrialnej też. Utwór Mussolini chociażby, tak, jak najbardziej. Nikifor prosi, żebym Marilyna Mansona kiedyś włączył, jako że jest ciemna noc. Rzeczywiście teraz jest noc najciemniejsza, jest 3:30 podobno właśnie. I powtarzam to co audycję, ale to nic. Przed świtem jest najciemniej. To bardzo dobrze. To może czas na takie dosyć bardziej śmiałe eksperymenty tego Marilyna Mansona z albumu, gdzie jeszcze się nie skomercjalizował kompletnie. To był bodajże pierwszy album Marilyna Mansona, to były lata 90. To chętnie, oczywiście, drogi Nikiforze. A teraz, no właśnie, może czas zgasić światło w pokoju, jeśli jeszcze macie zapalone, albo czas spojrzeć w ciemność, a jak Fryderyk Nietzsche mawiał, parafrazując jego słowa, ciemność wtedy patrzy również na was. The Thing with Five Eyes, tak się nazywa ten skład, a utwór to Hazard. Thank you. The thing with five eyes. Hazar. Taki jest tytuł. Ja, jeśli chodzi o nazwę projektu, to wydaje się, że rzecz z pięcioma oczami jakoś się wydobyła podczas utworu. Ten piękny, chropowate coś, co przypomina mi ścieżkę dźwiękową do filmu Głowa do wycierania Davida Lyncha, ewentualnie do ekranizacji Nagiego Lunchu Williama Burroughsa. Także myślę, że całkiem, a w ogóle za to wszystko, za te dźwięki odpowiedzialny jest Jason Conen, członek Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Także to wszystko miesza się w jednym kotle, bo Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, już prezentowałem. A teraz tak na troszeczkę przełamanie. Na pewno The Thing with Five Eyes jeszcze się pojawi, bo robią to dobrze. Po prostu. Teraz na przełamanie coś szybszego. Vandal Moon. A ja chcę tylko powiedzieć, że ten Moon to mamy nowy księżyc, absolutnie. Nowy księżyc to jedno. Natomiast Mars na południowym niebie, w tej chwili pewnie już bardziej południowo-zachodnim, no tak świeci. Świeci niesamowicie, jakbym miał jeszcze jakąś dogrzaną czerwoną żarówkę tam po prostu. Także bardzo łatwo tę planetę dzisiaj na nocnym niebie zobaczyć, o ile oczywiście pozwoli na to brak chmur. W moim przypadku nawet światła dużego miasta nie zasłoniły i nie zaćmiły, nie przyćmiły czerwonej planety. No dobrze, tak się troszeczkę rozwiązłem na temat ciał niebieskich. Pora na muzykę. Vandal Moon i Hurt. Bloody baby, oh. No cóż, skład z Kalifornii, ale gra całkiem chłodno. Gra całkiem chłodno. No, muszę przyznać, że rzeczywiście być może nie zależy to od klimatu, dlatego że jedną z czołowych kapel przecież ciemnej, zimnej fali jest She Passed Away z Turcji, z wybrzeża wręcz. Więc tutaj rzeczywiście chyba temperatura nie gra aż takiej roli, jak temperament przede wszystkim wykonawców. A teraz już na specjalne życzenie i zabijcie mnie, albo proszę po prostu ujawnijcie się na Facebooku, albo na annaly@polskieradio.pl. Na czyje życzenie ja teraz gram This Mortal Coil, bo nie pamiętam. Po prostu nie pamiętam i jeśli ja jeszcze sprawdzę swoje notatki, być może coś w nich będzie, albo nie. Nic w nich nie ma niestety. Ale na pewno ktoś to z propozycji waszych, z propozycji słuchaczy, z czego się niezmiernie cieszy. Acid, Bitter and Sad. I ten utwór będzie dość wolny, w raczej wolniejszym tempie. A ja mam takie skojarzenie z tym właśnie wolniejszym tempem, bo zauważyłem, że wszędzie promowane jest teraz bardzo szybkie dochodzenie do celu. Szybkie efekty natychmiastowe, minimum wysiłku, maksimum efektu. Ja się zacząłem tak mocno zastanawiać, dlaczego tak jest, po co? Po co ten, bo no, osiągamy ten efekt, owszem, w natychmiastowy mamy efekt i znowu mamy głód następnego efektu. To nie ma końca. No, ostatnio muszę przyznać, zacząłem, być może jest to kwestia związana z wiekiem, ale zacząłem bardzo cenić powolne efekty. Te powolne efekty są dużo bardziej trwałe i dają dużo więcej satysfakcji niż efekty natychmiastowe. Ale to taka uwaga poboczna. Tymczasem This Mortal Coil. jesteśmy z powrotem. Acid, Bitter and Sad, This Mortal Coil, przedsięwzięcie. Pewnie wszyscy wiedzą, ale powiem i tak dla porządku. This Mortal Coil to oczywiście przedsięwzięcie założone przez szefa wytwórni 4AD. I tak to już od lat 80. się toczy. Wydawałoby się krótkotrwałe, a jednak tego typu rzeczy, które wydają się krótkotrwałe, potem trwają o wiele dłużej niż to na początku się wydawało. Chciałbym jeszcze, zanim się rozstaniemy, ja chyba w poprzedniej audycji powiedziałem, że chętnie bym jeszcze został i zostałem. Także nie będę tego mówił, chociaż materiału jest bardzo dużo. Ale chciałbym jeszcze, żebyśmy przed czwartą poszybowali w najciemniejszy rejon nieba. Ale zanim to się stanie, Talk to Her, znowu Włosi, znowu współcześnie grający, ale grający bardzo dobrze, wedle reguł sztuki, utwór Zodiak, a potem będzie Towards the Blackest Skies. Talk to Her i Zodiac. Talk to Her. Czasem rzeczywiście są takie momenty, że trzeba porozmawiać, trzeba troszeczkę zagadać. Tak jak ja to teraz robię. Tak jak powiedziałem, obiecałem, że polecimy w najciemniejszy rejon nieba. Tak obietnicę spełniam. Skład Rites of Fall jest coś takiego i przede wszystkim teraz wracamy na polskie podwórko, taką ładną klamrą wracamy na polskie podwórko. Utwór właśnie pod tym tytułem Towards the Blackest Skies. I tym utworem chciałbym się z wami, moi drodzy, moi mili, pożegnać. I mam nadzieję pożegnać i że rzeczywiście będę w stanie opuścić studio radiowe. Różnie bywa. Bardzo dziękuję za wszystkie propozycje, które przesłaliście. Jest mi niezmiernie miło, jak zwykle. Słyszymy się w nocy, a może w ciągu tygodnia w dzień również. Chociaż rzeczywiście tą porą nocną bardziej rozwijam te swoje czarne skrzydła. Do usłyszenia. Wkrótce. Pa! Thank you. Punktualnie.